ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जयपुर आश्रम का प्रमुख है, गागा ऋषि दास पोलैंड से है, चित्ता हरि दास बंगाल से आए हुए हैं, और देवर्षि दास स्पेन के है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम जगन्नाथ है, तो खाली भारत के नाथ नहीं है, जगन्नाथ है, तो सब जगत निवासियों से पूजित होते हैं। तो हमारे कार्यक्रम आज प्रवचन होगा इस्कॉन और फिलॉसफी के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके पहले हम कीर्तन करेंगे, क्योंकि इस कली काल में आध्यात्मिक विकास करने के लिए भगवान का नाम कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, और परिवेश शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए जैसे कि हम इस दार्शनिक और वैज्ञानिक कृष्ण कथा अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए पहले कीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो कुछ प्रश्नोत्तर होगा, और उसके बाद प्रसाद परिवेशन। और हमारे पास कुछ किताब भी है, हिंदी में अंग्रेजी में है, आप अगर वो सब किताब पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा दान देके आप संग्रह कर सकेंगे। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन बहुत सरल है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो ये प्रथा है कीर्तन करने के लिए। पहले पहले एक व्यक्ति इस बार पंचरत्न प्रभु गाएंगे, और उसके बाद सब श्रोतागण कहेंगे। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन होगा। तो हरे कृष्ण ये कीर्तन महामंत्र कीर्तन करने के पहले हम गुरु प्रणाम कीर्तन करेंगे। आप श्रील प्रभुपाद का खर्च में देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य थे, जिनके द्वारा अभी इस हरे कृष्ण कीर्तन पूरा दुनिया में प्रसारित हो गया है। तो उनका प्रणाम मंत्र का कीर्तन करना पहले है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र का कीर्तन होगा, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। तो हमारे निवेदन है आप लोगों के पास कि आप हमारे साथ कीर्तन करेंगे, क्योंकि कीर्तन का दूसरा नाम संकीर्तन, मतलब सब एक साथ में कीर्तन करेंगे। और इस प्रकार जब सब भक्तों एक साथ में भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान को प्रसन्न बनाना। तो कीर्तन के द्वारा बहुत सरल रूप से हम आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकेंगे, और भगवान भी संतुष्ट होंगे। तो अभी हम कीर्तन शुरू करेंगे, आप जरसा कीर्तन में अंश ग्रहण कीजिए, और उसके बाद प्रवचन होगा। कृष्ण भावनामृत संघ एक भक्ति आंदोलन है, हमारे उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रचार करना, और हमारे खुद के जीवन में कृष्ण भक्ति उन्नयन करना। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे दुनिया में इस्कॉन के प्रचार केंद्र, मंदिर और इस प्रकार सेंटर लगभग 500 के अधिक हो गया है। अभी रशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लगभग सभी देशों में इस हरे कृष्ण महामंत्र फैल हो गया है और बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुत भारतीय लोग, हम जो पाश्चात्य देशों के हैं और अभी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, ये सब देख के थोड़ा आश्चर्य लगते हैं और हमारे पास पूछते हैं तो कैसे संभव है कि आप, मतलब हम जो अभारतीय है, अहिंदू है, जो बिल्कुल दूसरा स्थिति से आए हुए हैं, कैसे हम इतना उत्साह से, इतना श्रद्धा से इस कृष्ण भक्ति ग्रहण किया और हमारे खुद के जीवन में अभ्यास करते हैं। तो इस प्रश्न के कोई उत्तर है, एक है और मुख्य उत्तर है कि भगवान की कृपा के अलावा कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते। भगवत भक्ति अति सूक्ष्म है और अति दुर्लभ है और उसका प्राप्त करना कृपा का कारण है। और भगवान की कृपा कैसे आते हैं? भगवान के परम भक्तों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु एक साथ यहाँ भारत से अमेरिका चले गए और बहुत संग्राम करके प्रयास किए थे पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति स्थापन करना, क्योंकि कृष्ण भक्ति सब लोग के अधिकार है। भगवान का नाम, एक नाम जगन्नाथ, मतलब सब जगत निवासियों के प्रभु है। श्री कृष्ण जगन्नाथ, शायद आप जानते हैं पुरी धाम में जगन्नाथ का विराट मंदिर है। तो जगन्नाथ, उनका एक नाम जगन्नाथ, भगवान के असंख्य नाम है, वो सभी नामों के बीच में एक नाम जगन्नाथ है। तो अनादि काल से इस भारत में हमने देखा कि इस कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक जीवन ये प्रथा आ रही है, क्योंकि पूरा खाली इस दुनिया में, लेकिन पूरा जगत में इस भारत देश बहुत ही विशेष है, क्योंकि सब जगह, पूरे जगत में सब जगह का विशेष लक्षणों है। जैसे कि आजकल अमेरिका में भौतिक सुख, इंद्रिय सुख के लिए अमेरिका सबसे अच्छा जगह है, इसलिए बहुत लोग जो भारत निवासी है या बांग्लादेश, ये सब देशों के निवासियों बहुत उत्साही है अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि सोच रहे हैं अमेरिका स्वर्ग के समान है या स्वर्ग से अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग में माइकल जैक्सन नहीं है लेकिन अमेरिका में है, तो स्वर्ग से अमेरिका अच्छा है। अभी भारत देश धन्य है क्योंकि माइकल जैक्सन आपन चरण यहाँ पर स्पर्श किए थे। माइकल जैक्सन की जय, हरे कृष्ण। तो भौतिक सुख के लिए अमेरिका सबसे बड़े है इस दुनिया में, लोग सोच रहे हैं। और वो अमेरिका का लक्षण है और इस देश का लक्षण आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए अनादि काल से बहुत ऋषि मुनिगण यहाँ पर ध्यान करके भक्ति करके भगवान को साक्षात्कार किए। तो इस देश का विशेष लक्षण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अच्छा है। और पाश्चात्य देशों में अभी एकदम दूसरी संस्कृति चल रही है। पूर्व काल में भी पाश्चात्य देशों में क्रिश्चियन धर्म था, अभी तक चल रहा है, लेकिन सब लोग अधिकांश व्यक्तियों का जीवन के मूल लक्ष्य इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख के लिए बहुत अवसर है पाश्चात्य देशों में। लगभग सभी लोग के पास काफी पैसा है, पैसा के द्वारा इंद्रिय सुख अनायास से मिलते हैं, बिना कष्ट से। तो बहुत बड़े फैक्ट्री है और सब लोगों के पास कम से कम एक गाड़ी है, एक कार है और कम से कम एक टीवी है और सब लोग मतलब अच्छा मकान में रहते हैं। तो पाश्चात्य देशों में ज्यादा लोग के पास काफी अवसर है इंद्रिय सुख के लिए। तो किस लिए शायद आप सोच रहे हैं, किस लिए और कैसे? हम जो पाश्चात्य देश से आए हुए हम इस कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण किए थे, तो ये जवाब है कि वास्तव में इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, बहुत हल्का सुख है। उसमें वो सुख जो है सब दुख मिश्रित है। इसलिए पाश्चात्य देशों में जिसमें काफी अवसर है सुख इंद्रिय सुख के लिए, बहुत लोग दुखी है, सब लोग दुखी है, बहुत चिंता करते हैं। जब मैं ऐसे बात बोलता हूँ भारत में सब लोग शंका करते हैं कैसे संभव है, क्योंकि आप टीवी और सिनेमा पर देखते हैं तो किस प्रकार जीवन है पाश्चात्य देशों में। आप टीवी में देखते हैं सब लोग ऐसे नाचते हैं, पार्टी जाते हैं और सब लोग सुख में रहते हैं, लेकिन वो खाली टीवी का देखना है, वो नाटक है। लेकिन जो रियल है, जो सही है, सही है, आप देख सकते हैं टीवी न्यूज में समाचार में। तो कैसे पाश्चात्य देशों में लोगों की चिंता होती है, कैसे इतने सुसाइड होते हैं, कैसे बिना कारण में भी हत्या होते हैं, बहुत हिंसा होते हैं। नहीं है कि क्योंकि काफी अवसर है इंद्रिय सुख के लिए कि लोग सुखी है, नहीं है। और हम प्रमाण है हमारे खुद के जीवन में। ऐसा है कि हम बचपन से काफी इंद्रिय सुख के लिए अवसर मिलता था लेकिन संतुष्ट नहीं था। सुख शांति और इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल अलग है, हमारे खुद की अनुभूति है। इसलिए हम दूसरा प्रकार सुख के लिए खोज किया था। आपके प्रश्न है कैसे हम कृष्ण भक्ति लाइन में आया था, तो यही जवाब है कि इंद्रिय तृप्ति से और इंद्रिय सुख से कोई सुख नहीं मिलके हम दूसरा प्रकार सुख को खोज किया था। दूसरा प्रकार मतलब एकदम दूसरा प्रकार, नहीं है कि मैं एक प्रकार सुख के लिए प्रयास किया था वो अच्छा नहीं था, उसलिए दूसरा प्रकार इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं। सभी प्रकार इंद्रिय सुख जो है सब दुख का कारण है, जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुख एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न यात्र रमते बुधा। मतलब सभी प्रकार इंद्रिय सुख दुख योनि मतलब दुख का कारण है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि जानते हैं दुख का कारण है। तो शायद आप शंका करते हैं तो कैसे इंद्रिय सुख से ही सुख नहीं होते। आप खड़े बाप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास काफी पैसा था तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर काफी पैसा मेरे पास था तो एक बड़ा बंगला बनाता था और मारुति एस्टीम में चलाता और अच्छा कपड़ा पहनना था, पैंट शर्ट इत्यादि। सही है, वो एक प्रकार सुख है, लेकिन किस प्रकार सुख? दुख मिश्रित। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि खीर। तो खीर एक अच्छा चीज है, सब अच्छा लगता है खीर। खीर अगर दूध से खीर बनाते हैं और उसमें चीनी, किशमिश, केसर, काजू, पिस्ता, वो सब बढ़िया चीज डालना है तो उसका स्वाद अच्छा होगा। चाव मुख्य है, चाव उसका बासमती चाव। तो वो सब अच्छे चीज है, बासमती चाव, किशमिश, चीनी इत्यादि, तो उसका स्वाद अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसमें आगा रेती भी है, रेती क्या बोलते हैं? सैंड, बालू, रेती, रेत। क्या बोलते हैं हिंदी में बालू? क्या बोलते हैं बालू? हाँ, तो उसका स्वाद अच्छा होगा लेकिन खाने में फिर भी हम और एक चम्मच लेगा, ठीक है थोड़ा सा बालू तो हम पी लेंगे। तो भौतिक सुख उस प्रकार है, हम ऐसे सुख लगते हैं, फिर बीच में जन्म, मृत्यु, चुरा, व्याधि, दुख मिश्रित होते हैं और बहुत चिंता होती है, बहुत प्रकार कष्ट होते हैं। इंद्रिय सुख के लिए बहुत संग्राम करना है, जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं, किस लिए? जैसे कि आप एक सर्विस मिल, डिग्री मिल के सर्विस मिले, किस लिए? जैसे कि काफी पैसा होगा, किस लिए? रोटी कपड़ा मकान के लिए। और रोटी कपड़ा मकान और आज वीसीआर, बजाज, ये सब चीजों के लिए। तो बिना संग्राम से, बिना दुख से कोई इंद्रिय सुख नहीं मिलते हैं। तो हमारे प्रश्न ऐसा था जब हम युवकाल में था कि अगर कोई प्रकार सुख है जिसमें बालू नहीं है, दुख नहीं है, उस प्रकार सुख है कि नहीं? तो बहुत प्रकार खोज के हम ये जवाब मिला कि जी हाँ, उस प्रकार सुख है जिसमें कोई दुख मिश्रित नहीं है। वो सुख किस प्रकार? आध्यात्मिक सुख। इस भौतिक अवस्था ऐसा है कि सभी प्रकार प्रयास करके भी हम शुद्ध सुख, वास्तविक सुख नहीं मिल सकते। वास्तविक सुख दूसरा प्रकार है, आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख का क्या मतलब है, जो आत्मा के बारे में है। और गीता में जब हमें गीता पढ़ लिया था, तब ये सब पता एकदम स्पष्ट मिला। गीता में शुरू में भगवान कहते हैं कि शरीर और शरीरी में फर्क पड़ते हैं। शरीर का मतलब इस भौतिक चीज जिसका पतन आवश्यकता है, नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। लेकिन शरीरी मतलब शरीर का मालिक जो आत्मा, वो स्थायी है। तो हम आत्मा है। गीता में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम नाशवान नहीं है, हम शाश्वत है, हम आत्मा है और शरीर अस्थायी है। इसलिए सभी प्रकार प्रयास जो हम करते हैं शरीर के लिए, वो भी अस्थायी है, वो भी नाशवान है। हमारे एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति आध्यात्मिक है। तो इसलिए हमारे सब प्रयास आत्मा के बारे में होना चाहिए। और आत्मा की क्या स्थिति है? आत्मा की स्थिति ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसे में भगवान कहते हैं कि सभी जीव की स्थिति भगवान की सेवा में, सब भगवान के अंश है, सब भगवान के सेवक है। तो इसलिए अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, तब हम वास्तविक सुख मिल सकते, क्योंकि वो हमारे एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति है। तो वो बहुत सारा बात है, बहुत ही सारा, कि हम ईश्वरीय नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है, अस्थायी है, क्षणिक है, और आत्मा स्थायी, शाश्वत, चिरस्थायी है। बहुत ही सरल है, लेकिन माया का प्रभाव के द्वारा सब लोग ये बहुत ही सरल बात समझना नहीं सकते, समझना नहीं पड़ता है, सकते लेकिन नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम खाली ये बहुत ही सरल बात ग्रहण करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए शरीर का सुख मतलब इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना निष्फल है, आत्मा सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अगर खाली ये बहुत ही सरल बात स्वीकार करते हैं, और अगर हम इस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे खुद का जीवन में हम भगवान की भक्ति में की शुरू में हम अपना जीवन में अनुभूति कर सकते हैं कि ये ही वास्तविक आनंद का वास्तविक कारण है। तो हमारे जीवन में ये अनुभूति है कि कृष्ण भक्ति करने से एक्चुअल सुख मिलते हैं। एक्चुअली जो भक्त है तो आत्म सुख नहीं चाहते है, भगवान की सेवा में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की दया से हम सुख नहीं चाहते, फिर भी भगवान हमको सुख का सागर में डालते हैं, एक्चुअल सुख मिलते हैं। और आप विचार कर सकते, आप विचार करो तो हमको दिखते हैं। तो आप विचार करो तो हम क्या चिंता करते हैं, हम दुखी नहीं, हमारे स्वाभाविक सुख है, आत्म सुख है, क्योंकि हमारे पूरे प्रयास भगवान की सेवा के लिए है। हम सुबह 4 बजे में उठते हैं, रोज 4 बजे उठ के स्नान करते हैं, मंदिर जाके आरती, पूजा, जाप, भगवान का श्रृंगार, ये सब करते हैं। और दिन में हमारे दूसरे काम है, हम जैसे कि आज हम यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो हम प्रचार करते हैं, हम किताब लिखते हैं और परिवेशन करते हैं। किताब मतलब जो भगवान के बारे में है। हम प्रसाद वितरण करते हैं, जैसे कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से लोगों की भगवत भक्ति का जागरण होगा। तो इस प्रकार खाली भगवान की सेवा करने से हम ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से हम आत्मा सुख मिलते हैं। तो ये हमारे मैसेज है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आजकल आधुनिक काल में उस सभी प्रचार खाली इंद्रिय सुख के लिए है। टीवी से स्कूल कॉलेज में जीवन का एक ही उद्देश्य है, यही बात चलते है कि किसी ना किसी प्रकार से पैसा लो और पैसा लेने से इंद्रिय सुख करो। लेकिन हमारी अनुभूति है कि इंद्रिय सुख के द्वारा कोई सुख नहीं है, कृष्ण भक्ति एक्चुअल सुख का कारण है। तो ये खाली हमारे मत नहीं है, अनादिकाल से बहुत ऋषि मुनिगण ऐसे स्वीकार करते हैं और आजकल भी आप खाली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन करने से आपका खुद का जीवन में इस परम आनंद चिन्मय आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो इसके बारे में मतलब 10-15 मिनट में हम कितना बता सकते हैं, लेकिन आप के लिए हमने कुछ किताब भगवत गीता कुछ ग्रंथ लाया था। ये भगवत गीता यथारूप शील प्रभुपाद भगवत गीता का संस्करण और इसमें कैसे भगवान को मालूम पड़ते है और कैसे भगवान की भक्ति है उसका पूरा विवरण है। एक्चुअली इस भगवत गीता अभी उसका 80 के अधिक भाषाओं में उसका रूपांतर हो गया है। सभी दुनिया के सबसे सब मेन भाषाओं में। तो ये भगवत गीता है श्रील प्रभुपाद का लिखना और मेरे दो किताब है जो मैं खुद लिख किया था। एक आप लोगों के लिए भारत के युवाओं को भारत के युवक को संदेश खास भारत के युवाओं को और कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी मतलब व्यवहारिक रूप कैसे कृष्ण भक्ति करना है एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका। मतलब शायद आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम छात्र है कैसे हम कृष्ण भक्ति करते कर पाते हैं, तो कैसे आप स्टूडेंट लाइफ में भी आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं उसका पूर्ण वर्णन इसमें है। तो हरे कृष्णा। तो अगर कोई किताब ले चाहते हैं तो जरूर से यहाँ आए लेक्चर के बाद। तो अभी अगर किसी का प्रश्न हो जरूर से बताइए। कृष्ण ने गीता में जो अगर हम गीता के सारांश को निकाले सारे तो उन्होंने कर्म प्रधान जीवन की व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान जीवन को विशेष तौर पर बताया है कि व्यक्ति को कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकते हैं समाज में रहते हुए, जैसा कि अर्थ ये हुआ कि अगर पाश्चात्य लोग केवल इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहे हैं उन्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है उनकी जो उनके पास सुविधाएं हैं उनके द्वारा। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के अंदर हमारे देश में भौतिक सुविधा अधिक नहीं होती, किंतु आध्यात्म का भी प्रसार इतना अधिक नहीं हुआ कि वो जन जन तक पहुंचता, तो कौन इसके लिए क्या सोचता है? हाँ, गीता में भगवान कहते हैं माम अनुस्म युद्ध च। अर्जुन सैनिक थे और उनका ड्यूटी, उनका कर्तव्य था युद्ध करना, क्योंकि सैनिक थे। भगवान कहते हैं कर्म करना, आपन कर्म करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण, कर्म करने के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो काम करना चाहिए जो ब्राह्मण है उनका कर्तव्य, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, मतलब पूजा करना, पाठ करना, दूसरे को शिक्षा देना। और जो क्षत्रिय है उनका कर्तव्य है लोगों के रक्षा करना, और इस प्रकार वैश्य का कर्तव्य कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य इत्यादि। तो इस प्रकार सब लोग स्वकर्म स्वकर्मना स्वकर्म निरता संस्थित लभते।